50 languages. 47. 47. تدارک سفر. تدارک سفر. تو باید چمدانمان را ببندی. تو باید چمدانمان را ببندی. نباید چیزی را فراموش کنی. نباید چیزی را فراموش کنی. یک چمدان بزرگ لازم داری. یک چمدان بزرگ لازم داری. پاسپورت را فراموش نکن. پاسپورت را فراموش نکن. بلیط هواپیما را فراموش نکن. بلیط هواپیما را فراموش نکن. چک‌های مسافرتی را فراموش نکن. چک‌های مسافرتی را فراموش نکن. کرم ضد آفتاب را بردار. کرم ضد آفتاب را بردار. عینک آفتابی را بردار. عینک آفتابی را بردار. کلاه آفتابگیر را بردار. کلاه آفتابگیر را بردار. می‌خواهی نقشه خیابان‌ها را با خود ببری؟ می‌خواهی نقشه خیابان‌ها را با خود ببری؟ می‌خواهی یک کتابچه راهنمای سفر با خود ببری؟ می‌خواهی یک کتابچه راهنمای سفر با خود ببری؟ می‌خواهی یک چتر با خودت ببری؟ می‌خواهی یک چتر با خود ببری؟ شلوار، پیراهن و جوراب‌ها را یادت نرود. شلوار، پیراهن و جوراب‌ها را یادت نرود. کراوات، کمربند و کت‌ها را یادت نرود. کراوات، کمربند و کت‌ها را یادت نرود. لباس خواب، پیراهن شب و تیشرت‌ها را یادت نرود. لباس خواب، پیراهن شب و تیشرت‌ها را یادت نرود. تو کفش، صندل و چکمه لازم داری. تو کفش، صندل و چکمه لازم داری. تو دستمال کاغذی، صابون و ناخن‌گیر لازم داری. تو دستمال کاغذی، صابون و ناخن‌گیر لازم داری. تو یک شانه، یک مسواک و خمیر دندان لازم داری. تو یک شانه، یک مسواک و خمیر دندان لازم داری.